1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de rellen op de Coolsingel in Rotterdam zijn zeker 7 gewonden gevallen. Er zijn zeker 20 relschoppers opgepakt. En dat aantal zal nog verder oplopen, zei burgemeester Abu Taleb op een persconferentie. Hij sprak van een orgie van geweld. 4 politieauto's werden in brand gestoken. De politie heeft gericht geschoten op relschoppers. Ook zijn er waarschuwingsschoten gelost. De ME heeft de binnenstad schoongeveegd en daarbij is onder meer een waterkanon ingezet. De rellen ontstonden tijdens een protest tegen de coronamaatregelen en het voorgenomen 2G-beleid van het kabinet. Mensen riepen leuzen en er is zwaar vuurwerk afgestoken. Politie en brandweerlieden werden bekogeld met voorwerpen. President Biden heeft teleurgesteld gereageerd op de vrijspraak van de man die vorig jaar in de Amerikaanse stad Kenosha 2 mannen doodschoot. Ze waren bij een protest tegen politiegeweld nadat witte agenten een zwarte man hadden neergeschoten. De destijds 17-jarige jongen zei dat hij handelde uit zelfverdediging. Een jury sprak hem vrij na een beraad van 3,5 dag. Biden zegt boos en bezorgd te zijn, net zoals veel andere Amerikanen. Maar we moeten de uitspraak van de jury respecteren, benadrukte hij. In de sectoren waar mensen nu verplicht zijn hun QR-code te laten zien, wordt slechts 1/3 van de bezoekers gecontroleerd. Dat meldt minister Grapperhaus op basis van een peiling die het kabinet heeft gehouden. De naleving en de controle zijn volgens hem echt onvoldoende en in sommige opzichten zelfs verslechterd in vergelijking met vorige week. Restaurants, theaters en casino's doen het nog relatief goed. Grapperhaus gaat praten met de sectoren waar de coronapas slecht wordt gecontroleerd. Het weer nog, het koelt vannacht amper af tot een graad of 10. Overdag bewolkt, soms wat motregen en zacht bij 10 tot 13 graden. 'S Avonds valt er dan meer regen. Zondag wisselend bewolkt met een bui en na het weekend droog, geregeld zon, maar wel een stuk kouder. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Ja, goedenacht vanuit de veilige grijze bunker in Hilversum. Inderdaad. Met de kuchschermen. Nou ja, ja, dat natuurlijk, maar ook hier op straat, als ik naar buiten kijk, is niemand te bekennen. Nee, het is hier. Het is een groot contrast met wat we net in het Radio 1-journaal horen, of de beelden die we op social media zien of nieuwswebsites van de rellen die op dit moment in Rotterdam plaatsvinden. Ja. Of zou de rust inmiddels wedergekeerd zijn? Ik heb net als Abu Taleb natuurlijk live met de politie. Ja, nou ja, het is schoongeveegd, zegt men. En de demonstraties. Nou ja, het is toch verschrikkelijk wat daar gebeurt, jongens. Ja. Zal ik anders met positief nieuws beginnen? Ja, kom met iets leukers. Nou, deze week maakte de Nederlandse publieke omroep bekend dat vanaf nu ook de podcast van de regionale omroepen zullen verschijnen op onze platforms hier bij de publieke omroep. Dus van NPO Radio 1. En dat is heel goed, want we beginnen straks met een regionale. RTV Drenthe is bijvoorbeeld een hele leuke speler in die regio. Gelderland trouwens ook, want daar hebben we ook allemaal wel eens podcasts van gedraaid. En ook wel eens uit Friesland zelfs, weet je dat ook? Ja, in het Fries. Maar wat is het grote verschil met dat het in de NPO Luister-app verschijnt? Ja, het grote verschil is dat je in één keer veel meer bereik hebt door het hele land. En ik denk dat dat wel goed is, omdat de NPO vindt het al langer belangrijk dat de regio meer vertegenwoordigd moet worden, ook op zender. Je hebt toch gewoon ook niet nu ook gebeuren. Die regiovensters 's avonds op landelijke zenders? Ik weet niet precies wat dat is. Maar het is best wel moeilijk om dat te doen, omdat de redacties overwegend gewoon uit de Randstad komen en ook mensen uit de Randstad uitnodigen. Ik maak me daar zelf ook regelmatig schuldig aan. Hoewel ik laatst een 17-jarig meisje uit Friesland in mijn uitzending. Dat is jouw podcast. In jouw hoogtepunt, jouw wapenfeit. Ja. Precies. De regio is je dankbaar, Milou. Maar ik vind het wel een belangrijke en goede ontwikkeling. En dat zullen we inderdaad ook nog in deze aflevering terug horen. Want we hebben een van RTV Drenthe. En er is ook nog een podcast die we aan het einde gaan bespreken. Die komt helemaal uit Limburg. Nou ja, precies. Helemaal uit Limburg. Dat is ook heel, heel versumcentrisch gedacht, Milou. Ga je alweer. Helemaal uit Limburg. Nou, oké, ik stop alweer. Nee. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Milou Brandt, Vincent Bijlo en Stan Putman. Ja, op deze donkere nacht is hier Vink, het lichtpuntje hopelijk een beetje. De podcastgids van Nederland met radio-essayist van NRC, Vincent Bijlo. Ah, goedenacht, luisteraars. Volkskrant. Goedenacht. Praat altijd door als ik... Ja? Oké, Volkskrantman Stan Putman. Hallo allemaal. En ik, Milou Brandt zonder krant. En wij gaan 4 podcasts bespreken. 3 hebben we zelf aangedragen. En de laatste komt tot ons via jou of jullie, de luisteraars. En dan gaan we sterren uitdelen. Volgens een heel geavanceerd principe. Ja, we hebben 0 tot 5 sterren, alle 3 te verdelen. We laten eerst veel fragmentjes horen. We hebben het erover vertellen wat we mooi vinden. We vertellen waarom we die podcast zo vervelend vinden. Want die zitten er ook vaak tussen. En dan komen we uiteindelijk hopen dat jullie zelf ook een idee hebben of een beeld hebben van die podcast. Ja, de tips en de tops inderdaad. En je kan ook contact met ons hebben, bijvoorbeeld via de mail vink@avrotros.nl. Je zou kunnen bellen met onze voicemail 035-6717-000, staat altijd aan. En als je dan inbelt en je geeft bijvoorbeeld leuke tips, leuke favoriete podcast van jezelf door, dan ben je ook gewoon bij ons op de radio. Ja. En dat horen wij graag. En je mag dus ook mailen, zoals Ellie heeft gedaan. Zij stuurde naar aanleiding van de vorige uitzending goedenacht. Goedenacht. Uitleg over Sjefke van Oekel. Reeds! Pollens! Maar mijn god, wat zijn jullie aan het stuiteren? En dat na een heel uur gedram over dementie. Je zou er bijna van gaan slapen. Onomatopee, maar... Kruidnoot, onomatopee. Ik denk dat ze de nadruk op E... Onomatopee! Oh, ja. Oh, ja, die hebben we natuurlijk ook gedaan, fiets jullie en zei zo. Onomatopee en toen zei ik, volgens mij is onomatopee. Fiets, ja. En Ellie geeft me dus gelijk, dat is altijd prettig. En zij stuurt verder nog maar kruidnoten is het. Geen pepernoten, want dat zijn van die tai-tai bolletjes. Die zijn tai-tai, ja. Succes nog, groet Ellie. Vind ik, dus pepernoten mag niet, het is kruidnoten. Maar pepernoot mag toch ook? Nou, niet als je niet de tai-tai bolletjes bedoeld. Nee. Maar een leuke mail. Ja, maar als ik dan ook nog even kritisch mag zijn over als zij ons aanspreekt op dat we geen pepernoten mogen zeggen. In het onderwerp staat kruidnootjes, maar dan kruid met dt. En dat klopt volgens mij ook niet. Oh, dat is met een d. Want kruidnoten, dan zijn ze van buskruid met een t. Een heel explosief nootje. Ja, ik had ook nog een heel klein toevoegje op Chef van Oekel. Oh. Ja. Want mijn vader herinnerde me aan dat ik ooit op de middelbare school een boekje van Wilhelmina Kutje... Met dubbel T. Met dubbel T. Ja, maar dat heeft niks met Chef van Oekel te maken. Oh, dat ja, was... Met Wim Schippers. Met Wim T. Schippers. Ja. En dat uiteindelijk dat ik ook dat ook de bed was aan Chef van Oekel. En dat het allemaal uit dezelfde koker en hetzelfde maar geweldige was brein. Maar Kutje was wel veel later dan zitten Van zitten jullie weer te stuiteren. Is het de bed of de bed? Precies. Ja. Goed punt. Ik weet het niet meer. Nee, dat was, het was later. Kutje was van Ron Flon Flon. Oh, sorry. Ik zit door de jingle heen te praten. Sorry, Mido, sorry. Het is oké. Okay. Niet nog een keer doen, alsjeblieft. Ja. Dan zwaait er wat. Nee, ja, oh, ja. Podcast gaan we bespreken. Ten eerste. Nou, we beginnen met Harry. Ja, dan het geheim van Rijswijk. Ik heb Bert ziet sterren aangedragen. En tot slot luisteren wij naar het verhaal van Nicky Verstappen. Allereerst Harry. Afgelopen juni zou Harry Musquet 80 jaar zijn geworden. En op 26 september is het alweer 10 jaar geleden dat hij overleed. Harry Musquet, zanger en frontman van de legendarische bluesband QB and the Blizzards. Muziek van Drentse bodem. Musquet is dan wel 10 jaar dood, maar eigenlijk is hij nog springlevend. Want je bent natuurlijk pas echt dood als iedereen je is vergeten. Mijn naam is Roy van Gol en je luistert naar aflevering 1 van de podcast Harry. Een productie van RTV Drenthe. Ik heb Harry maar 1 keer gezien. Dat was ook nog eens van grote afstand. Het was in het theater in Stadskanaal. Het zal denk ik 2002 zijn geweest. Ik was nog een jochie uit Smilde van 1 jaar of 11. Maar was al helemaal gek van gitaren. Alleen van de blues wist ik niets. Mijn vader zou met zijn band naar dat concert in Stadskanaal gaan. Maar een van zijn vrienden was ziek. Dus mocht ik mee. Daar zag ik QB and the Blizzards. Maar eerlijk gezegd was ik die avond vooral geboeid door gitarist Erwin Java. Met zijn groene Fender Stratocaster. Sorry Harry dat ik niet naar jou omkeek. Maar de blues die bleef wel hangen. Nou, veel jaren later werd ik journalist. Dan ging ik bij RTV Drenthe werken. Maar Harry leefde toen al niet meer. Alleen zijn radioprogramma Harry's Blues bestond nog, maar dan alleen door Albert Haag gepresenteerd. Ja, en deze podcast gaan wij straks bespreken. Maar eerst is hier extra nieuws van de NOS met Michel Koenen. Ja, het gaat over die... Daar ben je. Ja, daar ben ik. Het gaat over de rellen vanavond, afgelopen avond in Rotterdam. We hebben contact nu met verslaggever Pien Lerink. Want er is een persconferentie geweest van burgemeester Abu Taleb. Pien, wat heeft hij allemaal gezegd? Nou, Abu Taleb die vatte het als volgt samen. Er is vanavond in de stad een orgie van geweld geweest. Hij zei dat er begin van de avond tientallen mensen bijeenkwamen. Dat zag er oorspronkelijk rustig uit. Ze waren gemengd van samenstelling en het was meteen duidelijk dat ze tegen het coronabeleid waren. Maar die groepen mengden zich. Er kwamen mensen bij die ze niet direct herkenden. Dit was ook allemaal niet aangekondigd. En op een gegeven moment begon het zo uit de hand te lopen dat de politie gigantisch moest opschalen. Die voelden zich vervolgens zo zwaar aangevallen dat ze zich genoodzaakt voelden om zwaar geschut in te zetten. En daarbij is uiteindelijk, die verhalen gingen al, ook inderdaad gericht geschoten. Op hoeveel personen het is gebeurd, dat is niet bekend. Wel is bekend dat er 7 mensen gewond zijn geraakt. Ze liggen in het ziekenhuis, maar hoe het met hen gaat, daar kon de burgemeester nog niet veel over zeggen. En ook zei hij dat er gewonden zijn gevallen bij de politie. Ja. En uiteraard zijn daarbij veel aanhoudingen verricht. Ja, hij sprak over tientallen aanhoudingen, begreep ik. Tientallen aanhoudingen, ja, dat klopt. Ja. Hoe is het nu in de stad? Is de rust teruggekeerd? Abu Taleb zei verder dat de ME de binnenstad heeft schoongeveegd. Ja, schoongeveegd. Hij zei de politie heeft de macht weer terug. De situatie is onder controle. Hij kon niet veel vertellen over hoe de situatie in de stad nu is gezien de schade. Dat zal morgenochtend blijken. Het noodbevel dat is afgekondigd, dat is nog steeds van kracht. En dat blijft het ook het hele weekend nog. Ja, betekent dus dat niemand daar in die binnenstad bij elkaar mag komen. Precies. Ja. 4 politieauto's zijn dus ook in brand gestoken. Over de rest van de schade weten we dus niks. Pien Lerink met een extra bijdrage over die persconferentie van burgemeester Abu Taleb. Dank je wel. Dank Michel Koenen. Dat was een extra NOS Journaal over de situatie in Rotterdam. Wij gaan de podcast bespreken. We hadden het over Harry. Dat is de podcast van RTV Drenthe. Ja, en die gaat over Harry Musquie. We moeten even een overgang maken. Ja, precies. Maar dat kan, want Harry is van de blues. En de blues is natuurlijk altijd ruig. En dat gaat over soms ook verschrikkelijke dingen die er gebeuren. Roy van Gool, podcastmaker, die heeft Harry nooit zien optreden. Oh, dat hoorden we in het intro al. Hij is met een aantal oude vrienden van Musquie. Jaap, Henk, Hil, Brandy, waarmee hij in bandjes zat. Voor de QB en de Blisses. Hans Lafaye, oude drummer. Rudy Leukveld, Harry Kramer, dat soort mensen. Harry zijn vrouw, Dawina. Is hij over Harry gaan praten? En dat levert een reeks op van 6 afleveringen. Ik heb ze allemaal geluisterd. Wauw, fan. Met een enorme trein aan anekdotes zoals alleen maar oude muzikanten die al heel lang hebben gespeeld anekdotes kunnen vertellen. Ja, en het begint ook echt bij het prille begin in de jeugdsociëteit en hoe die bandjes of hoe QB en de Blizzards langzaam ontstond. En ja, eerst had je nog de Rocking Strings. De Rocking Strings. En daar zong Harry ook in. En daarvoor had je nog die old-fashioned jazz band. En daar heeft hij nog contrabas in gespeeld. Maar daar had hij totaal geen aanleg voor. Dat was echt niks voor Harry. Even voor mijn beeld. Hoe groot is Harry met zijn band QB and the Blizzards geworden uiteindelijk? Want jij kent ze blijkbaar dus wel al, Vincent. Ja. En Harry is wel eigenlijk, wordt algemeen gezegd, wel de grootste blueszanger die Nederland ooit gekend heeft. Hmm. En in het buitenland was het minder, omdat hij daar een klerenhekel aan had. Hij heeft zelfs een aantal buitenlandse tournees gewoon echt dwarsboomd zelf. Terwijl eentje die al geboekt was, heeft hij persoonlijk afgeblazen door gewoon niet te komen. Maar hij, Harry is ongetwijfeld de invloedrijkste blueszanger die Nederland gekend heeft. En hij was daar echt vreselijk goed in. Ik ben mijn hele leven een fan van die man geweest, omdat het zo oprecht en echt was. Hoe het eruit kwam, hoe hij het zong, echt vanuit zijn tenen. Ja, ik ken hem nog helemaal niet. Jij wel, Sam? Ja, ik kende QB en de Blizzards en ik kende hem als naam in het soort van in het popkanon. Of in het, nou ja, niet pop, maar gewoon het muziekkanon van Nederland. Ja. Maar ik vond het wel leuk om die verdieping te krijgen en die anekdotes te horen over hoe ze ook bij het opnemen van een album bijvoorbeeld hele hotelkamers aan gort sloegen. Omdat ja, want dat is in Engeland ook, dus dat moest hij dan ook doen. Ja, dus het was heel erg, het voelde een beetje als polder. Pionieren in de polder, al is het eerder in de veenklei. En dat is een hartstikke leuke inkijk. Ja, maar het is ook zo leuk, want ze zijn zelf ook zo relatief hier. En dat ze nog zo zeggen, ja, Harry met dat Drentse Engels. Through the window of my eye. En It's frightening to see, maar dat zegt hij dus in dit fragment ook, wat ik nu heel makkelijk nadoe. Nog even volgende stukje luisteren? Ja, leuk. Maar ook Your Body, Not Your Soul. Hans Waterman kan zich al die singles nog goed herinneren. Hij moet ook lachen als hij eraan terugdenkt. Vooral aan het Engels van Musquet. En ik draai het, Blizzards draai ik nooit, behalve bepaalde singles. Ik vind eigenlijk Back Home vind ik de beste single. Mm-hmm. Distant Smile vind ik heel goed. En die allereerste, Your Body, But Not Your Soul. Weet je wel, lekker een beetje Drents Engels. Ja, dat zijn Engels nog niet. It's frightening to see. Ja. Weet je? Geweldig vind ik. Dat vind ik geweldig. Wat is het? Met Hans Waterman in de gelederen zou QB uitgroeien tot een band van formaat. Met Harry als onbetwiste leider. Of de rest dan nou wilde of niet. Ja, je krijgt zo'n leuk beeld van hoe deze mannen geweest moeten zijn. En hoe, nou ja, ook apart. Ze laten het echt helemaal leven. Dat is heel goed. En wat ik ook heel prettig vind is dat er niet zo van die standaard vormgeving achter zit. Met muziekjes en jingles en zo. Het is gewoon heel sec gehouden. Hij vertelt het verhaal. Hij spreekt de mensen. En we horen de muziek van Harry Musquet. En ja, dat zit gewoon goed in elkaar. En je krijgt ontzettend veel zin in. Ontzettend veel bier. Ook van deze, van deze podcast. En ja, er zitten anekdotes in. Herman Brood heeft ook nog met Q in de Blizzards gespeeld. En toen hadden ze een keer, moesten ze eerst in Groningen spelen en daarna in Amsterdam. Maar toen zijn ze gaan vliegen van Eelde naar Schiphol. En toen stonden ze daar in de aankomsthal op Schiphol. En Herman Brood, die was verschrikkelijk dronken. En iemand zei van, nou, dat ging eigenlijk wel leuk, hè, dat vliegen. En ze zei, Herman Brood, wat? Hebben we al gevlogen dan? Ja. Dat soort anekdotes, die zijn zo ontzettend leuk. Ja, het is wel, je moet er ook wel een beetje van houden. Want het is heel erg oude jongens krentenbrood. Ja. En als je een hekel hebt aan QB en de Blizzards, zet deze podcast vooral niet op. Dan moet je het niet doen. Nee. En het is, maar als je voor de liefhebber is het een heel mooi document om weer van de, nou, van de band te genieten. Ja, ik vond het een hele leuke goede aanleiding om. Sorry. Ja, sorry ook. Maar ik vond het een hele mooie kennismaking met de Nederlandse blues. En dat we dit hadden, dat ik dat niet in de gaten had. Ja. Het is een mooie aanleiding om ook allerlei muziek te gaan draaien. En Johan Derksen zit erin, want die is in de jaren 90 nog hun manager geweest. Oh ja, joh. En ja, zeker. En hoe dat dan ging met optredens in de Schouwburg. En dat kon QB helemaal niet, want die kon helemaal geen tijden afspreken. Want dan moet je natuurlijk netjes een tijd afspreken dat dan jouw zaal gaat koffie drinken en dan gaat de andere zaal koffie drinken. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet met een blueszanger. Nee, al met al. Ik vond het een hele fijne podcast om deze Harry te leren kennen. Ik zou zeggen, laten we sterren geven. Vincent, jij mag. Oké, ik geef het er gewoon 5, want ik heb de hele serie. Ja, ik heb de hele serie gewoon echt in één keer gedraaid. En ik was er verschrikkelijk blij mee. En ik weet nu toch ook wel weer veel meer. Al die mannen die ik heb leren kennen, vind ik echt heel erg leuk. Ja. Heel veel mannen, inderdaad. Ja, mm-hmm. Ik geef 4 sterren. Ik vond het een hele enthousiasmerende podcast, maar ik kreeg ook niet de neiging om zes keer een half uur hiernaar te gaan luisteren. Nou, ik wel hoor. Ja, maar jij bent de fan hier. Ja, precies. Ik geef ook 4 sterren. Ik vond het een leuke kennismaking met Harry. Ik denk ook wel dat ik verder ga luisteren. Want het intrigeert me wel het onderwerp. Ik vond wel ook inderdaad... ik had nog wel wat vrouwelijk schoner misschien willen horen. Is ook wel leuk. En de keuze voor beginnen bij de jeugd vind ik ook wel weer gewoon een groot cliché. Ja, het dat is heel standaard opgebouwd. Het moet wel. Moet wel, ja, dat vind jij. Maar jij hebt 5 sterren gegeven. Jij hebt je kleur al bekend. Je moet wel, ja. Nee, dat hoeft niet. Hoeft zeker niet, makers. In ieder geval, ik vond het dermate leuk dat ik het volgende plaatje heb uitgezocht. En dat is natuurlijk van QB and the Blizzard. Zo, werkelijk. Your Body. Hey, Your Body and Your Soul. Hey, your soul. Ja, ja. Wat een muziek. Wow. Wow. Ja, het heeft natuurlijk net zoiets met wat Brood later ook had. Die had ook van dat rare steenkolen Engels. Het heeft iets. Hollands. Authentiek. Heel Hollands, ja. Nou, Holland is het. We gaan naar de tweede podcast, genaamd Het Geheim van Rijswijk. Nu nemen we op. Yes. Oké, okay, wat was het plan? Het plan was even een dagboekje maken. Hoe begon dit verhaal? Dagboek. Want het begint voordat je dit idee had voor de podcast. Want je wist het al een paar weken of maanden. Maanden, ja. Want ik kreeg op 29 april komt er een mail binnen op het, in de mailbox van mijn vader. En daarin staat: beste, allereerst, mocht dit mailadres nog in gebruik zijn en gelezen worden door dierbaren van de heer Korterink, dan mijn welgemeende condolences. Mijn vraag gaat over de paar kleine artikelen die ik heb kunnen vinden, waarin de heer Korterink zich bezighoudt met de moord, 35 jaar geleden inmiddels, op een drietal muzikanten te Rijswijk. Ik ben een familielid van een van de nabestaanden en vraag mij af in hoeverre de heer Korterink zich verder heeft verdiept in de zaak en of hij daar meer over heeft gepubliceerd dan de vermeldingen van deze zaak op de site misdaadjournalist.nl. Mocht dat zo zijn, kunt u mij de weg wijzen naar informatie die hij boven tafel heeft gekregen, dan wel zelf gepubliceerd. Alvast mijn hartelijke dank, Merel van Kuijen. Ik ben Anna Korterink. 3 weken na het overlijden van mijn vader, misdaadjournalist Hendrik-Jan Korterink, zie ik deze mail binnenkomen in zijn mailbox. De mail beschrijft een drievoudige moordzaak uit 1985, meer dan 35 jaar geleden. Ja, zo begint de eerste aflevering van Het Geheim van Rijswijk. intrigerende titel al. Terwijl je na deze eerste aflevering vooral denkt... oké, dit gaat over een moord die dus... Heel lang geleden heeft plaatsgevonden. Heel lang geleden heeft plaatsgevonden. Drie moorden. Inderdaad. Een drievoudig moord. Waarvan je dus ook... Dus ik had heel erg van... Oké, waarom moet ik er dan nu naar luisteren, had ik eerst. Dus het is true crime. Dus als je daar niet helemaal in dat genre zit... of het is niet jouw genre, dan wil je toch iets horen van... Oké, waarom moet ik hier naar luisteren? En dat... kwam er voor mij niet helemaal uit na deze aflevering. Het duurt ook maar een kwartier, wat best wel kort is... en waarin veel verteld moet worden. Namelijk dat zij dus de dochter is van een misdaadjournalist. Mm-hmm. En dat er dus een drievoudige moord is gepleegd... en wat er dan precies toen is gebeurd. Maar waarom het over een geheim gaat... of waarom ik nou zou moeten blijven luisteren... Heb je doorgeluisterd naar 2 en 3? Uiteindelijk ben ik dat wel gaan doen, ja. Maar... Ja. Dat toen ik hem voor het eerst hoorde, toen waren die er... Het was wel een tweede aflevering, maar die stond niet op Spotify... alleen in de NRC Audio app. Oh, staat nu ook op Spotify? Staat nu ook op Spotify. Ja. Maar dan denk je dus, dat vind ik dus een riskante aangelegenheid... om zo je podcast aan te prijzen. Want als ik dus niet meteen door kan luisteren waar ik al zit... maar daarvoor, ik heb de app dus niet... dus die moet ik dan eerst ook downloaden... Dat zijn gewoon, je moet het makkelijker maken. Of het is heel slim, want ik heb de NRC audio app ervoor weer gedownload. Hiervoor? Ja, maar want ik wilde doorluisteren. Ja, precies. Dus dan werkt het. Dus dan werkt het. Oké, dus jij was wel zo getriggerd dat je wel door wilt luisteren. Nee, ik ben het met je eens. In die eerste aflevering... Maar wacht even, laten we eerst even schetsen. Er is dus in 1985 is er een bandje uit Rijswijk. Die waren aan het repeteren in een oefenruimte. Op een gegeven moment kwamen daar 2 gasten binnen... En iedereen moet op de grond gaan liggen. En 3 van de bandleden worden gewoon in koelend bloed doodgeschoten. 2 zijn zwaar gewond geraakt. Dat is de zaak, nooit opgelost. Waarom, vraagt Anna Korterink zich af. Hoe komt dat? Wat zijn er voor. Wat is het geheim achter? Terwijl er na verloop van tijd blijkt dat er heel veel info is eigenlijk. Wat is het geheim achter die moorden, waarom zijn die nooit opgelost? Want haar vader heeft ook een dossier nagelaten... waarop staat enige kopie... of wat hij ooit van de zoon van een politieagent heeft gekregen. Ja. Waarop staat, dit is een geheim rapport over deze zaak in Rijswijk. Maar er wordt inderdaad in die eerste aflevering... aan de ene kant heel veel geteased, maar niet genoeg om... Je helemaal lekker te maken en ook duidelijk te schetsen waar dat geheim heen gaat. Want als je door gaat luisteren, kom je erachter dat er een soort diplomatiek spel speelt. Dat zij waarschijnlijk slachtoffer zijn van een vergismoord. Vergismoorden zijn het. Ja, en nu wil ik ook weer niet te veel gaan weggeven, natuurlijk. Nee, voor de mensen die nog gaan luisteren. Nee, maar kijk, zij gaat op een gegeven moment ook praten met de zoon van de... hoofdcommissaris, die dat... En dan zegt ze van, nou, we zijn nu iets aan het afmaken van onze vaders. Dus er komt daar ook een soort band. Maar mijn grote probleem met deze podcast is... Kijk, dit is een interessant verhaal. En ik zou daar heel graag een stuk over lezen. Maar ik ben helemaal niet geïnteresseerd in de hele weg ernaartoe. Dus in hoe zij dan zitten te googlen en te klikken en te doen en... Ik hoef dat helemaal niet te weten, want het gaat mij om het uiteindelijke journalistieke product. En er wordt er ook nog steeds hele enge muziek onder gezet. En zo. En waarom zou je dat maakproces van zo'n stuk over. Waarom zou je dat helemaal gebruiken als podcast? Nou, omdat sommige mensen het interessant vinden om een inkijkje te kijken in hoe journalisten nou te werk gaan. Ja, maar dat is ook wel heel erg... Maar daarvoor is het iets te gewoon wat klikken en kijken door mails. Ja, of van we hebben dat een telefoontje gehad. Maar het is wel zo wat ervoor valt te zeggen... is het feit dat zij de dochter is van een misdaadjournalist... en dat zij het stokje als het ware overneemt. Dat is vind ik een interessant en een mooi gegeven. En dat zou je heel goed kunnen gebruiken door het persoonlijk te maken. Maar dat wordt het maar een klein beetje... of het wordt wel een aantal keren aangestipt... dat zij in de voetsporen treedt van haar vader. Maar je zou dat eigenlijk als een extra laag nog door de podcast moeten verwerken... en het daarmee ook kunnen tot iets bijzonders kunnen verheffen. Maar dat is in de eerste 3 afleveringen mijns inziens nog niet gelukt. Nee, en bovendien... Kijk, dit is zulke keiharde materie... dat je dat het echt gaat, en het gaat haar ook om, echt van wat is daar gebeurd? Ik wil dat wel boven water krijgen. Want er is een soort connectie van dat die jongens die zouden dan leden zijn van het bevrijdingsleger van Suriname om het uit Bouterse handen weer te trekken. Maar dat zijn allemaal insinuaties of geruchten. Niemand weet daar het fijne van. Ja. Maar eigenlijk is het keiharde materie. Maar dan vind ik de vorm veel te gewoon. Te kabbelend. Te kabbelend, ja. Zal ik nog een fragment laten horen? Ja. Nou, hij zegt, kun je nog herinneren dat toen zo'n moordpartij in Rijswijk is geweest, dat toen 5 bandleden of zo zijn vermoord, gewoon in koele bloeden. En dat later bleek dat eigenlijk helemaal niet voor hen bedoeld was. Maar toen bleek wel dat hij vond het wel een heel lastig onderwerp. Hij zegt, want het ligt politiek heel erg gevoelig. Mijn vader was freelancer. Hij werkte eigenlijk altijd alleen. En hij wist, als iets politiek wordt, dan kan het lastig zijn dat je niet voor een grotere organisatie werkt. Er kunnen dan belangen gaan spelen die je op voorhand niet kunt voorzien. Toch is hij met deze zaak aan de slag gegaan. Maar hij heeft het niet af kunnen maken. Nu heb ik de documenten hier voor me. En ik werk voor een grote krant. Ik besluit door te gaan waar hij is gebleven. En daarvoor moet ik beginnen bij het begin. Want wat staat er nu eigenlijk in die documenten? Als ik de eerste bladzijde opensla, lees ik wat er die avond in 1985 is gebeurd. Op 7 maart 1985, omstreeks 23:55... ontving de meldkamer van de gemeentepolitie te Rijswijk een telefonische melding dat er voor het perceel Verijn Stuartlaan 17 een man op straat zou liggen die neergeschoten was. Politiepersoneel trof ter plaatse een zwaargewond slachtoffer aan, van wie werd vernomen dat er boven in het kantoor een schietpartij had plaatsgevonden en dat er nog 3 doden of gewonden moesten liggen. Ik vond dit overigens heel mooi, de audio vormgeving hierbij heel mooi met die kabbelende muziek die zo aanzwelt. En ik heb me daar niet per se aan geërgerd, zoals Vincent. Ja, ik weet het niet. Ik ben sowieso geen enorme fan van het true crime genre, maar... Wat vaak volgens mij het probleem bij true crime is, en ik vrees dat zij ook weer in die valtrap, is dat ze aan een heel ambitieus project beginnen en dat de uiteindelijke uitkomst waarschijnlijk tegen gaat vallen. Ja, oké, maar dat is speculeren. Dat hoeven we nu nog niet te weten. Nee, maar dat is in het algemeen, of dat is vaak het geval bij podcast. En ik heb de eerste 3, en volgens mij zelfs 4 afleveringen geluisterd. En daarbij denk ik ook van, nou, jongens, maak een punt. Waar gaan we heen? Nee, maar ik, en dat is jammer. Ik vind het een buitengewoon interessante zaak, echt waar. En ik vind ook dat het... Maar ik hoef dit dan niet allemaal zo te weten, hoe zij met haar muis aan het klikken is en aan het... Maar nu maak je bijna een karikatuur van. Want zo overdreven is dat ook weer niet. Ze zit veel te achter dat scherm. Maar ik vind, ze spreekt ook met nabestaanden. En met degene die haar op het spoor zet. Ik vind dat er mooie gesprekken in zitten. Bijvoorbeeld. En haar persoonlijke rol, vind ik ook, doet er wel wat toe. Omdat ze dus die dochter is van die vader van wiens voetsporen daar waarin zij treedt. Wat nog even terugkomend op het probleem van true crime, dat is voor mij vooral dat het altijd gaat over, ja, wat ik dan niet neerbuigend bedoel, maar toch, het gaat vaak over een moord. En ik vind een moord erg genoeg aan zich, maar het blijft een moord of zo. Ik vind het pas interessant, het genre true crime, als het gaat over iets groters, als er iets bloot komt te liggen. Nou ja, dat insinueren ze wel. In de rechtsstaat of bij de politie, als het onderdeel is van een groter geheel. En dat lijkt hier wel zo te zijn. En dat maakt wel dat ik het wel een interessante podcast vind. En meer dan zomaar een true crime over, ja, wat ik zou noemen dan kleine criminaliteit. Ja, want vaak is het... Ze lag in een plas bloed. En zeg maar, vaak wordt die sensatie heel erg aangezet. En wordt... En wie heeft het gedaan? Ja, wordt dat heel erg heftig gemaakt. Ik kan me... Bij Vink hebben we echt tal van dat soort podcasts afgespeeld. En zo zit het ook weer niet in elkaar. Dat moet jij toch wel toegeven, Vincent? Ik geef dat wel toe. Gelukkig. Zeker. Ja. Ja hoor. Nee, dat is waar. Maar dan nog, het gaat mij bij deze zaak echt... En dat heb ik steeds... Het gaat mij echt om het eindresultaat. Ik zou het heel goed mooi vind als ik van haar een artikel lees. Yes, ja. Dit heb ik nu uitgezocht. Nou, maar dan moeten we in onze beoordeling die we nu gaan geven er even bij vermelden dat we natuurlijk nog niet het eindresultaat hebben gehoord. De laatste aflevering is er nog niet. Nee. Want er komen er 5? Weet ik niet. Oh. Nee, volgens mij 6. Okay. Volgens mij ook. Meestal doen ze er 6. Dit soort. Nee, ik weet het niet. Fingerspitchingen voor. Of Miss Podcast ben jij natuurlijk, dus jij weet het. Ja, zou je zeggen. Goed, sterren geven. Ik geef met in ogenschouw nemen, dus dat we nog niniet weten hoe het afloopt, geef ik 4 sterren. Ik geef er 3. En ik geef er ook 4. Oké, okay, dat is een totaal van 11 sterren. 11 sterren. Dan gaan we naar. Voor het geheim van Rijswijk. Ja, voor het geheim van Rijswijk. En dan gaan we naar de derde podcast, Bert ziet sterren. Wat is dan ongeveer het verschil tussen Ruud de Wild op NPO Radio 2 en Blauw Licht? 6, 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, licht dan! Welkom bij Bert ziet sterren, de populair wetenschappelijke podcast waarin mijn goede vriend en promovendus theoretische natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam, Robert van Leeuwen, iedere aflevering een ingewikkeld natuurkundig thema zo duidelijk uitlegt dat jij het je dronken vrienden in de kroeg of je nieuwsgierige neefje van 5 ook kunt uitleggen. Mijn naam is Tim Meijer, ik ben uw onwetende verteller en dit is Bert ziet sterren. Hatsa, hey Tim, leuk dat ik hier ben. Wat gaan we doen? Leuk dat je er bent, Bert. Ja, dat hoopte ik al. Welkom. Dankjewel. In jouw podcast. Ja, graag gedaan. Nou, ik dacht, we gaan het hebben over natuurkundige dingen. En niet zomaar natuurkundige dingen, maar dingen waarvan iedereen wel eens gehoord heeft. Maar als je dan gevraagd wordt van hoe zit dat nou eigenlijk, dat je het net niet echt begrijpt. Mm-hmm. En daar ben jij voor, om het zo uit te leggen dat het wel echt begrepen wordt. Een verantwoordelijke taak. Een hele zware taak. En ik heb bedacht, we doen dat, zeg maar, de check is dat aan het einde van de podcast, het duurt 15 minuten ongeveer, had ik in mijn hoofd, want al die shit duurt altijd veel te lang. Aan het einde van ongeveer 15 minuten krijg ik 1 minuut om uit te leggen wat jij mij hebt uitgelegd. En als mij dat lukt, dan is de podcast geslaagd. Lukt dat niet? Dan moeten we opnieuw beginnen. Dan doen we het gewoon nog een keer. Alright. We hoorden het begin van de aflevering. Tim en Bert doen het licht aan. De eerste aflevering van de serie. Ik heb deze podcast uitgekozen omdat ik het omdat ik zelf een enorme alfa ben. In die zin dat ik heel weinig snap van de technische wetenschap, van natuurkunde. Dit staat dus heel ver van mij af. Ik dacht, als Bert mij kan uitleggen hoe licht werkt of op den duur hoe zwaartekracht werkt of temperatuur, dan zou ik dat wel heel fijn vinden. Mm-hmm. Een beetje bijscholing na de middelbare school. En waarom wil je bijgeschot worden? Is het om op te scheppen op feestjes of gewoon de wereld om je heen beter te begrijpen? Vooral dat laatste, want ik heb werkelijk waar geen idee hoe licht werkt. Het is me een keer uitgelegd en toen heb ik heel snel dat vak natuurkunde, zodra het kon, op de middelbare school laten vallen. En wat ik nog heel erg leuk vind altijd, is dit is een particulier initiatief, deze podcast. Dat vind ik altijd iets wat we als Vink moeten aanmoedigen. Daarom wilde ik hem eens met jullie gaan bespreken. Hmm. Maar, Stan, ja. Was deze uitleg van Bert wat je had gehoopt? Nee, Vincent. Waarom niet? Ik kan echt nog niet sober of nuchter of dronken, ik kan niet uitleggen hoe licht werkt. Het is, want we krijgen nu een uitleg over radiogolven en dat licht weer een bepaalde frequentie is en radio een ander. Ja, maar kijk, het is gewoon een heel ongrijpbaar onderwerp natuurlijk. Nee, licht. Maar hij legt het ontzettend goed uit. Ja, hij legt het heel goed uit, maar het beklijft niet bij mij als. Maar dat is misschien ook wel mijn probleem. Nou, maar misschien is gewoon aan jou niet uit te leggen hoe licht werkt. Nee, je zei al meteen dat je natuurkunde hebt laten vallen. Waar komt die interesse voor jou natuurkunde vandaan? Maar ben je ouder, Milou? Ja, ik snap het wel. Oh ja. Maar ik accepteer ook gewoon dat je het dus niet kan zien, licht. Dat het dus heel moeilijk is om het te vangen in woorden ook. Ja, theoretische natuurkunde. Licht kan je wel zien. Ja, maar niet als een object. Je kan het niet pakken, je kan het licht niet zien. Je nee, alles kijk, wat te zien het is gewoon licht, nee. Licht, het is heel simpel. Hij zegt het ook. Licht is een licht is gewoon een magnetisch veld dat ontstaat door spanningsverschil tussen elektrisch geladen deeltjes. En dat heb je in een aantal golven. Als die golven heel lang zijn, zijn het radiogolven. Die zie je niet. Hoe korter ze worden, hoe meer het naar licht gaat. En als ze dan nog korter worden, hebben ze nog meer energie. Ze zijn trouwens de magnetron vergeten, want die werkt eigenlijk ook met dat soort golven. Dat is toch gamma, of niet? Dat is gamma, bijna. Ja. Daar hebben ze het wel over gehad, gamma-straling. Gamma is de meest energetische straal. En ja. X-ray zit daar net onder. Röntgenstraling. Harde en zachte X-rays. Ja, hoe lager de frequentie is, hoe zachter die is. En wat wij nu aan het uitzenden zijn, dat is natuurlijk ook een golf. Dit is gewoon een radiogolf. Zo groot als een huis is één golflengte. Nee. Het is 3 meter. En we zitten op de FM en die golf is 3 meter lang. Dat is toch ongeveer een huis? Ja, een huis in Amsterdam. Tiny house. Maar ik vind het echt prachtig dat jullie dit zo hier aan mij kunnen vertellen. Ik spiekte net ook even of Vincent dit stiekem voorlas van zijn braille-apparaat. Maar dat was absoluut niet het geval, beste mensen. Dus ik vrees ook dat er bij mij een soort van flinke knobbel mist die dit makkelijk kan omzetten in deze informatie die ik hoor in het gevoel het te begrijpen. Dus dat is mijn handicap bij deze podcast. Fijn dat je het zelf toegeeft. Nou, het enige jammere vind ik dat hij dan weer niets verklaart. Het is altijd heel moeilijk, hè? Want hij moet zo'n hele keten van begrippen uitleggen. Maar hij zegt dan van het is een magnetisch veld dat ontstaat door elektrisch geladen deeltjes. Maar hoe komt het dat deeltjes elektrisch geladen zijn? Dat moet je dan ook nog uitleggen. Ja, ik denk dat we daar misschien in een volgende aflevering. Maar het roept inderdaad meteen wel veel vragen op. Dat had ik ook. Maar ik vind het een hele leuke podcast. Ik vind het ook te waarderen, net, want het duurt een kwartiertje. Ja. En dan heb je echt het idee dat je even iets hoort wat je eerder nog niet wist. Of misschien was weggezakt. En ja, die tune is ook gewoon leuk, origineel, vrolijke dynamiek. Ja, de chemie tussen die twee die werkt echt heel... Ja. Heel ja, en het leuke is dat die Tim, die moet dan dus, die wordt overhoord, zou ik maar zeggen. Die moet dan in een minuut het kwartier samenvatten. Ja. Dat is de elevator pitch die moet geven. Omdat het net zo lang duurt voor die jongens om in een space shuttle naar hun werk te komen. Dan moeten ze in een lift naar de top van de space shuttle. Duurt ook een minuut. Dus daarom moet hij het in een minuut samenvatten. Ja. Laten we nog het laatste fragment luisteren. Indeed, rood licht. Ietsje langer golven, maar nog steeds. Dat stukje zichtbare licht loopt tussen de 450 en 700 nanometer. Dat is echt wel klein. Niet helemaal, Bert. Zichtbaar licht heeft een golflengte tussen de 380 en 750 nanometer. De iets langere golven daarvan, die noemen we dan. Die nemen we waar als rood. En de iets kortere golven, die nemen we waar als blauw. Dus Ruud de Wild zit dichter bij rood dan bij blauw. Zeker weten, ja. En wat is een nanometer? Goed punt. Volgens mij als je een meter door 1000 deelt, heb je een millimeter. Ja. Als je dat nog een keer door 1000 deelt, heb je een micrometer. En volgens mij als je dat nog een keer door 1000 deelt, dan heb je een nanometer. Maar misschien word ik hier gecorrigeerd door onze robotvriend, want ik weet niet, even niet zeker. Een nanometer is een miljardste van een meter, Bert. Dat is wel klein. Heel klein. Maar het kan dus nog kleiner, want als je dus nog kleiner gaat, kom je bijvoorbeeld in UV-licht terecht of in röntgenstraling en zo. En hoe korter de golf, hoe meer energie. Ja. En dat is waarom je verbrandt van UV-licht. Exact. En niet van rood licht. Scherp, ja. En dat zichtbare licht verbranden we er ook niet van. Dus UV, dat staat voor ultraviolet. Nou, violet, een beetje blauw-paarsig natuurlijk. Dus dat nog voorbij het blauwe deel in het spectrum kom je op het UV-gedeelte. Kunnen we niet meer zien, maar daar verbrand je dus wel van. Dus je kunt verbranden in het donker? jawel, ja. Ja, hij is ook wel echt scherp. Deze onwetende vertellen. Als je een lichtbron zou kunnen maken die alleen maar UV-licht uitzendt, dan kan je inderdaad verbranden in het donker. En kunnen wij het dan nog licht noemen? Nee, dan noemen we het eigenlijk UV-straling. Hè? Ja. Ja, ja. Ja, nee, het is heel interessant. En tussen micro en nano zit natuurlijk nog pico. Dat was die moet je weten. Oh. En wat ik heel fijn vind, is dat ik me bij het luisteren van deze podcast niet dom voel. Of buitengesloten of gewoon ik vind het, ik heb het, ik neem er notie van en ik krijg ook wel plezier daarin. En dat aanstekelijke, dat kunnen zij heel goed, zoals best wel veel. Ik moest bijna denken aan de Vogels podcast of een podcast genaamd Jong Beleggen, waarbij ook waarbij je een expert hebt en de leek die samen iets uitleggen. Dat werkt gewoon, is gewoon een hele goede vorm. Maar wat hier extra leuk aan is, is dat de expert het dus ook niet altijd bij het rechte eind heeft. En dat ze dat erin laten, dat vind ik ook getuige. Dat geeft vertrouwen op een gekke manier. Want je weet, oké, hij weet het blijkbaar helemaal niet zo heel goed. Hij doet toch natuurkunde, dit is toch zijn vak. Waarom weet hij niet wat een nanometer is? Nou, dat vind ik stom. Dat hij dat niet weet. Nou, dat is ook... Ah, joh. Ja, nou, dat is, maar dat is dus onzorgvuldig, wel leuk en eerlijk. Dat moet hij weten, dat is een miljardste mee. Eerlijk dat ze het erin laten. Want het is heel makkelijk om dat eruit te knippen natuurlijk. En te doen alsof je alles weet. Ik vind dat... Ja, dat heeft een zekere schoonheid. Dat waardeer ik. We gaan sterren geven. Bert geeft sterren. Ja, ik geef 3,5 ster aan Bert. Ik volg het niet altijd helemaal. Maar het is gewoon ook niet helemaal voor mij. Maar ik werd er wel vrolijk van. Oké. Ja, ik vind het leuk. Ik geef 4 sterren. Oké, ik geef ook 4 sterren. Dat is een totaal van 11,5 ster voor Bert ziet sterren. Laatste rubriek. Podcast aangedragen door de luisteraar. Luisteraar. Ja, en de podcast wordt aangedragen door Jeroen. Hij schrijft: Goedendag vinkers. Elke ochtend word ik wakker door jullie mooie vinktoon. Bedankt daarvoor. Ik, als vrachtwagenchauffeur, luister graag naar podcasts onderweg. En de dag vliegt altijd voorbij. Het is dat ook een uitkomst naar jullie podcastgids te luisteren en dan nieuwe te ontdekken. Ik heb een jaar geleden ook een podcast geluisterd die mij toch bijblijft. Ook nadat Peter R. de Vries is omgebracht, des te meer. Het gaat om Het verhaal van Nicky Verstappen, van de Limburger. Mooi en zo goed verteld. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Succes en gaan ze door. Jeroen uit Nijverdal. Dus we hebben geluisterd naar de podcast Het verhaal van Nicky Verstappen. Op 11 augustus 1998 wordt een 11-jarig jongetje doodgevonden op de Brunsumer Heide. Het is de vermiste Nicky Verstappen, waar 2 dagen lang naar is gezocht. Zijn dood slaat in als een bom in zijn woonplaats Heibloem, in Limburg, maar ook in de rest van Nederland. Al meer dan 20 jaar is het een raadsel wat er met Nicky is gebeurd nadat hij verdween tijdens een jeugdkamp. Na het grootste DNA-onderzoek dat Nederland ooit kende, kwam er een verdachte bovendrijven. Jos Brecht. In aanloop naar zijn proces dook ik in het archief van de Limburger en ik vond honderden verhalen over de zaak, met gebeurtenissen die ik me niet meer kon herinneren, maar waarvan de rillingen me over de rug liepen. Verhalen die ik je wil vertellen. Ik ben Judith Jansen, journalist van de Limburger. En in deze podcast neem ik je mee in het verhaal van Nicky Verstappen. Kinderen lieten slopen op de hei. En een lange droom die namen mij. Was geen wind, geen nagel, alleen maar deze dag. En een grote mond die alles zag. Aflevering 1. Op zomerkamp. Het is zaterdag 8 augustus 19. Ja, dat was muziek natuurlijk van Rohan Heze. Dat hoorden we allemaal wel, denk ik. En dit is het verhaal van Nicky Verstappen. Verteld, eigenlijk voorgelezen. Ik kan me wel voorstellen, Jeroen, dat je als vrachtwagenchauffeur hier wel lekker naar kan doorluisteren. Aflevering na aflevering. Het is eigenlijk gewoon een verhaal wat wordt verteld met... Sfeerbeeld hebben ze erbij gezocht. Dus je hoorde al spelende kinderen hier. Maar straks wordt het ook nacht. Dan zijn ze op kamp, de kinderen met elkaar. En dan hoor je ook de krekels een beetje buiten. En de takjes. Ze vertelt het ook alsof het een soort kinderboek is. Ik vond het heel... Ik kreeg er een beetje een nare smaak van deze podcast, eerlijk gezegd. Omdat het met zoveel... Ja, het zou ook raar zijn als je hier vrolijk naar luisterde. Dat is waar, maar dat was niet het probleem. Want het is natuurlijk een verschrikkelijk verhaal. Maar het voelde alsof ze dachten van... Ha, Nicky Verstappen, dat vindt iedereen interessant. En daar hebben we 300 stukken, of ik weet niet wat ze zei... honderden stukken over geschreven. Laten we die allemaal even doorspitten. En dan nog alle juicy details even gaan herkauwen. En dan gaat het erover, ja, hij ging op zomerkamp met zijn vriendjes. En ze noemden zich de Night Riders... En nee, had een beetje nee. Ik denk dat absoluut niet haar hun bedoeling is geweest. Bedoeling, maar zo kwam het over. Ja, maar ik denk dat echt de bedoeling is geweest om dit verhaal eigenlijk gewoon heel liefdevol te vertellen. En daarom denk ik ook dat ze die toon heeft en dat ze het ook zo geïllustreerd hebben. Ik heb er zelf ook wel weer moeite mee in de zin van dat het natuurlijk zo'n afschuwelijk verhaal is. En dat ik eigenlijk heel veel van de details al wel eens ergens ben tegengekomen. Omdat het natuurlijk al zo lang speelt. Deze podcast is overigens van vorig jaar. En dit jaar, het is natuurlijk net weer actueel. Omdat hij net in hoger beroep weer veroordeeld is. Jos Breg. Ja, maar het is natuurlijk een verschrikkelijk verhaal. En ik vind het dan ook wel weer eigenlijk een opgave om het weer te moeten herbeleven. Nou ja, moet wel zeggen dat ik die details van het verhaal niet ken. En dat voor mij Nicky wel echt, ging leven is een hele verkeerde. Maar ik kan even niet beter verwoorden. Jullie snappen wat ik bedoel. Mm-hmm. Dat het iemand dacht, werd. Ja, het werd iemand inderdaad. Ja. Ik ging dat jongetje voor me zien. Dus wordt ook het jongetje genoemd. Dus het is inderdaad een verschrikkelijk verhaal. Maar ook hoe dat dan ging met zijn vriendjes in die tent. En dat één jongetje eerst nog ook was gaan plassen buiten die tent. En je denkt wel echt van, jeetje, wat kan er dan in hemelsnaam gebeurd zijn? Ja. Ik heb het nog nooit zo tot me gekregen, dit verhaal. Ja, maar ik kan me heel goed voorstellen, Stan, wat jij zegt. Het is ook een heel merkwaardig soort podcast. Omdat de omgeving en is eigenlijk die van een griezelverhaal. Ja, en ook, maar wat dan eigenlijk fictie zou moeten zijn. En het is echt. Ja, maar en dan is het ook, ze schuwen daarbij niet de vertelvormen of de manieren die horen bij een griezelverhaal. En daardoor vind ik het te sensationalistisch en een beetje onkies geworden. Ja, ik snap wat Vincent zegt, dat snap ik ook wel. Van, het is nu net alsof een soort voor wordt gelezen uit een boek, wat een verhaaltje is, terwijl het gewoon wel echt is gebeurd. En dat gaat net iets te ver. Ja, daar heb ik wel, dat vind ik wel erg. Bovendien, ja, ik wil ook niet. Ik probeer mezelf ook altijd een beetje te beschermen, voordat ik nu weer al die vreselijke details moet horen. Nicky Verstappen wordt daar niet door opgewekt, zou ik maar zeggen. Die komt niet op die manier tot leven. Het is zo verschrikkelijk. En wat zou hier nou dat vraag ik me ook wel altijd een beetje af, met het oprakelen van verhalen die we kennen, die verschrikkelijk zijn. Wat de journalistieke waarde daar dan van is, als je dat als journalist gaat doen? Nou, ik denk dat in dit geval dat het echt iets is dat ze een soort handzaam audio document wil maken, waarin alles staat. Een soort van het definitieve verhaal vertellen van het begin tot het eind. Want dat is, dat is dan de waarde die ik nog wel zou kunnen bedenken van een stuk wat in wanneer speelde dit? In 2006 is geschreven. Dat staat nu natuurlijk helemaal niet meer op de radar. Maar die details kunnen, nu het verhaal bijna rond is, als het ware, wel nog een keer van waarde zijn. Maar ja, ik vind het niet zoveel toevoegen. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met die andere True Crime podcast die we vandaag hebben besproken, Het Geheim van Rijswijk. Daarin wordt gepoogd om nog achter iets te komen. Hoe ambitieus of dat doel misschien ook wel is. Dat is hierbij, dit verhaal is door Jan en alleman echt compleet al verteld. Ja. Dus de Nicky Verstappen volger, die kent het ook wel, denk ik. Nog één fragment. Het is nauwelijks een half uur later als Ian zijn ogen weer opendoet en ziet dat Nicky niet in zijn bed ligt. Hij maakt de rest meteen wakker. Als Nicky is gaan plassen, duurt het wel erg lang. En hij is kennelijk alleen gegaan en dat was niet de afspraak. Daarbij is het niets voor Nicky, die in tegenstelling tot Ian nogal bang is aangelegd. De jongens sturen met z'n vieren door het raam van de tent naar buiten of ze Nicky ergens zien. De Knight Riders maken zich zorgen. Zou Nicky misschien toch zijn weggelopen vanwege dat akkefietje met die kauwgom? Tegen 8 uur komt de rest van het kamp tot leven. Ian zoekt tentleider Henk op en vertelt hem over de verdwijning van zijn vriendje. Die inspecteert het washok en daarna de keukentent. Geen Nicky. Henk informeert de kampleiding. De rest van de kinderen is nietsvermoedend begonnen aan het ontbijt, maar op de achtergrond zoeken 5 kampleiders stilletjes in de morgendauw naar een vermist jongetje. Behalve kampoudste Joost Barten. Die zoekt niet mee. Die moest onverwachts weg. Niemand lijkt er echt aandacht aan te besteden. De mannen zijn te druk met het zoeken. Gaat die Joost nog een belangrijke rol spelen? Ja, dat ben ik vergeten. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Misschien dat hij wel ergens in beeld was. Dat komt later in een vervolgaflevering terug. Hij heeft een zedenverleden, blijkt later. Ja, dat is lang een verdachte in de zaak. Dat is, eigenlijk, als ik nu terughoor zo ook, dan denk ik eigenlijk past het toch niet. Nee, toch? Nee. Nou, dan ben ik niet helemaal gek, Henk. Maar je bedoelt, past niet de vorm en de... Nee, de vorm past gewoon niet op de inhoud. Dat is eigenlijk wat het is. Want je gaat natuurlijk van alles erbij bedenken. Die jongens kijken, turen met z'n vier uit het tentraampje. Dat heeft natuurlijk niemand verteld. Maar zij heeft dat allemaal ingevuld, omdat het verhaal... mag je het niet doen. Ik ging er wel vanuit dat het wel zo ook was gegaan dan. Nou ja, ze zullen met z'n vier in het tentje hebben gelegen. Jawel, maar ik weet niet of je... Ja. Of je dit kunt doen. Ik zou het zelf niet doen. Ik vind het niet heel kies. Als ik van mezelf, mijn eigen standaard, zou ik maar zeggen, uitgaan. Ik zou dit niet durven. Ja, en het is ook... Het is ook niet nodig. Want het verhaal is al verschrikkelijk genoeg. Je kan het ook zonder te veel jezelf... Als een soort, ze zetten zichzelf hiermee ook heel erg op de voorgrond als verhalenvertellers. En... verliezen daarmee de waarheid, volgens mij. Of doen de waarheid een beetje geweld aan. Nou, ze maken er een beetje fictie van. Ja. Van sommige stukjes althans. Wat het natuurlijk niet is. Nee. Nee, dat is het niet. Maar het is ook... Ja, nee. Het is ongemakkelijk. Zeker. Gaan we sterren uitdelen? Ja. Mm-hmm. Ik geef er 2. Ik vind het te sensationalistisch. Ik vind dat het niks toevoegt. Is dat nou een woord dan, sensationalistisch? Ja, sensationeel. Ik zit een beetje op de woorden vandaag. Ja, het is veel te laat, maar het is inderdaad sensationeel. Je bent een goede sensatiebelust. Nou, het is, ja, sensationeel. Het is geen griezelboek. Wat geef jij, Milou? Oh ja, ik geef 2,5 ster... Ja, ik heb er ook moeite mee, as usual. Maar ze lezen het wel goed voor. Ja, als je juf van vroeger. En dat jongetje telkens. Ja, nou goed. Kijk, ik dacht... Je leeft er wel mee. Dat hebben ze knap gedaan. Ja, ik zat er wel in. Ja, dat is wel waar. Tot mijn grote spijt zat ik wel in. Ja, ja, ik doe er ook 2,5. Oké. Okay. En motivatie? Omdat het natuurlijk gewoon, ja, vorm past slecht niet goed op de inhoud. Je mag deze ellende niet op die manier, denk ik, helemaal gebruiken. Of, ja. Nou, hoe langer ik erover nadenk, hoe minder ik het vind. Ja. Ja. Nee, goed, dan staat dat genoteerd. En dan kunnen we ook naar het einde van deze aflevering toe. Want we maken de balans op. Ja. Op de laatste plek is geëindigd met 7 sterren het verhaal van Nicky Verstappen van de Limburger. En dan op de derde plek het geheim van Rijswijk met 11 sterren. En we zijn benieuwd naar hoe het afloopt. Ja, ik denk dat ik ook nog wel eventjes ga luisteren. Ik ga wel luisteren, want ik heb ook iets opgevangen over dat er wel nog een heel verhaal achter zit. Wat toch wel het luisteren waard is. Ja, ik had laatst de chef audio van NRC even persoonlijk gesproken, dus... Oh! Ja, een warme aanbeveling van die kant. Oh, ja. Op de tweede plek. Wat? Warme aanbeveling vanuit NRC-burelen, dat snap ik wel. Ja, nou, ik ga dat dan toch wel nu even ben luisteren. Ik ook, nu kan ik nog meer sterren geven nu, want het is NRC. Ja, precies. Op de tweede plek is geëindigd Bert ziet sterren met 11,5 ster. En op de eerste plek Harry van RTV Drenthe. Dat wordt verdomd leuk, zeg. Hartstikke goed. Hartstikke goed. Dan zit het er alweer op voor ons. We zijn er volgende week natuurlijk weer. En na nu kun je luisteren naar het NOS-journaal van 2 uur. Gevolgd door Nachtzuster. En ze is er, hè? Als ja, het de jongste staat de gang. Absoluut. Ja. In tijgerprintbroek. Te, nou ja, te swingen voor het raam. Ja, nou, ik dacht dat ze ook dingen zat te gebaren naar nou me. Nou moet je stil zijn. Doei. Doei. Doei. NPO Radio 1. 2 uur, Michel.